أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دي سورة الفرقان دا لسم آيات تخشرو پرشلم آيات بني داخل رب خيدا ما قبل سرداديج وما قبل كي مشركانو دا رسول عليه الصلاة والسلام دا رسالت فبارك سلور سوال كريو سلور شبهي وي اولي دوي شبهي چه وي اغا دا قرآن كريم فبارك وي چې بار بل دې د ځان جوړي نور خلک کومک کی بیا وای دا قران کریم دی او یا دا سوال کاوه چې برال دا د پخوانو خلکو قصې دې په یو چالي کې چې په ویلې کله مرتب کړ براغه ته وای بار بار ما ته وای چې په یاد میشه دا دوه سوال او دا جواب ورکړي او په هغه شپږم نمبر آیات کې قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض چې دا ته وعده جوړ کړی دی یا بل چا د کومک کړی دی یا دا پخوانی کیسې دي دا هغه ذات نازل کړی دی چې هغه په مځکه او اسمانو کې په هر سر خبر دی او په دا قران کریم کې څونه نکات مراعت کړي دي معجز کلام دی نو دا چې هغه ذات نازل دی او ته دلته څنګه شام پستړي براواده د ځانه جوړي پلانې کومک یې هغه ورته وای یا دا پخوانی کیسې دي یا پلان مرتب کې په چای ولي کې بیا ورته ماته وای چې په یاد مې شي هغه سوال او جواب الته چیرسی دو سوال ام در رسالت په باره کې و خو هغه پر خپله پر نبی علیه صلات و سلام هغه سوال یې دا و بهرل چې ته خوراک کوې ته په بازارو کې ګرځې نو خو ملکه نه یې ملکه خوراک په چټنګ نه کوې ته به هېچ ملکه وایې د سره ته نه یې ملکه ملکه خو باید در سره وایې چې ستا سره کومک کولی اول خو باید خپله ته ملکه وایې که خپله نه یې بل ملکه انډوال در سره وایې چې ستا سره کومک کولی دا یو سوال پر د باندې پر نبی علیه السلام بل سوال دا و بهرل کې چې تا ته یا خزانه درکول کېدلی یا ستا دپاره باغ وایي چې تا خوراک ځینې کولی څلورم سوال یې دغه و چې بهرل د ظالمان چې دوی ویله بهرل په دې جادو سوی د کې ما هغې اوس کار نه کوي او چې به و چې وایي ان تتبعون الا رجل مسحوره دغه دوه سواله د نبی علیه السلام په باره کې وه اول سوال یې و چې ته په خپله ملکه نه دا خیا بل چې ته ملکه نه یې د ملکه در سره نه ده دا دوه دریم جز یې دغه و د دریم سوال دا بې اجزا ځان ته درلوده چې تا ته خزانه کمه ده چې درکول سوې ده باغ دې کمه ده چې درکول سوې دي نو دغه دریم سوال څو اجزا درلوده څلورم یې دغه و چې دی ساحر دی الله د دغه دریم و څلورم سوال اجمالي جواب په دغه آیات کې ورکړي دهنم چې انظر کیف اضربوا لک الامثال ته ورته وګوره وستا دپاره دی څنګه څنګه ناوله ده ناوله ده خبرې ته راشي امثال جمع د مثل ده مثل متل ته وایي د متل الفاظ هم دی عجیب و غریب یي داسې سفر له موضوع ني ول دوی هم ستا دپاره دغسې لکه متلونه دغسې ناوله ده ناوله ده خبرې کوي فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نو دی ګمران سوي دي اوس د حق لارې ته ګرسره لار نشي پیدا کولی طاقت یې نه لري د دغې د دریم و د څلورم نمبر جواب یو اجمالي ورکول شو اوس تفصیلي راشروع کیږي تفصیلي نو د هغه جز ده ورکوي چې د دې دریم غې هغه دغه و چې تا ته خزانه کمه ده چې درکول سوي ده باغ دې کمه دی چې خوراک ځینې وکړي الله د دا دریم سوال د دې دریم سوال د هغه اخرنوي اجزا و جواب ورکوي د هغه دریم سوال د هغه اولني جز جواب وروسته راځي که دایس خبری تو متوجه است الله دیش فرمایی تبارک دیر برکت مندی دیر عالی شان والا دی الذی ها غزات این شاک دی چیری اراده وکی جعل دی با وگرزی لکتال را خیرن خیر و بهتر من زالی کتر دغچ دادی یا دی دی تا تا وی کشی باغ در لو دی چه خورک دی زنی که ولی خپل جا دا بل پشیانو گزاراتا باغ دی کمه دی خزانه دی کمه دی د باغ او د خزانه د دوار هدف دغه به معنی ته باید خود کی پاوې خپل روزی کی خپل درلودل ته ولي خود کی پا نه دغه جواب وساله پاکو کی نو هغه ذات ډیر عالی شان او برکت منې کچیر دی وغواړي جعل دی به وګرځي لک تعالی ر خیرن بهتر من ذالک تر دغه دی چې یادیش دی او باغ دی خزانه دی کتاب بهتر نو چی شدی جنات باغونه یادوم تجری چی بیجی من تحتها لانی تراغه باغو الانهار ویه ویجعل وبگرزی دغا اللہ لکس تا ده پار قصور هم بنگلی که اللہ وغاڑی دلیه با ده جنات باغونه در درکی پر ده غمزه که بانی تی یو باغیه دی اللہ جنات سی کرد چوان باغونه با در لره درکی او پدا باغوی که با بنگلی چی دی ندی یادی که قصور با در لره درکی بنگلی با در لره درکی نو ده اغا خبری جوابی رو روکی چونو باغ دی کمه دی خزانه دی کمه دی ده خزانه چش بنگلی خلق جوری ده باغو چه خوارا که اللہ و در اغا بشه درکم بنگلی بم درکم گرده شان با آماده ای که دایس په دا خبر وسلی چې په یدلی است نو معنا دا د الله په واسه پرده دا چې تا چې نه درکوي هغه د الله تعالی خپل حکمت دی او یا دا واجه ده چې خپله پیغمبر علیه السلام نه غوښته الله پاک ملک ورته راواستل چې ته وغواړه هر شی چې ته غواړې هغه به تا ته زه پر دې مځکه درلره درکړم پیغمبر علیه السلام زما فقر و شکر خوښ دی بس چې ورځ فقیر یم ام الله تعالی ته عجز زاری وکم عاجزی وکم چې بل وخت به مور کې شکر ورته ادا کړم زما دغه د فقیر ژوند د خپل خوش کړی دی نو کنه الله که وغواړي ورکولای شي مګر وچ پیغمبر یې هم غوښته نه وکړي نو پیغمبر یې هم نه غواړي الله هم د خپل حکمت له مخې څخه دا شیان پر دې مځکه نور کړي دا بل کذبو د څه دپاره وایي چې نو دغه سوالونه جوابونه چې تېر سوه دا سوالونه چې کفار کوي دا د دې دپاره نه کوي چې خبره حق ته رسوي باره د ایمان پر راوړي ګایګا یو سړی په شي کې ډېرې پوښتنې کوي چې ښه ورته برملا سي باره نو ایمان پر راوړي الله وایي د دې دغه سوالونه چې یا د قرآن په باره کې کول او یا د پیغمبر علیه السلام په باره کې کوي چې خپل هم نه ملکه ملکه هم نه ده در سره باغونه هم نه لري خزانه هم نه لري دا ګرده چې د حق دپاره نه دي د څه خاطر دا سوالونه د دوی د حق د تلاش لپاره نه دي بل د دا د پاره دي کذبو چې دوی تکذیب کړی دي بې ساعت په قیامت سره ساعت قیامت ته وایي دی اصلا د قیامت منکر دي نو چې قیامت دی نه مني نو چې نه مني دی څه ایمان راوړه مثل منځونه کوم څه شیان کوم دا خو دی په قیامت کې بشه درځي قیامت خو نشته د دغه خاطره دا ستا سره دا وي ستا قران کریم هم نه مني ستا رسالت هم نه مني بل دسه ده د حق د تلاش په خاطر نو د سوالونه کذبو دي تکذیب کړی دي بل ساعه کې په قیامت سره قیامت دروغ بللی دي واعتدنا الله پاک نو موږ برابر کړی دی لمن د ارغه چا د پاره. کذب چې هغه درواغ ګڼل کی تکذیب کی بیا ساعت په قیامت سره سعیرا اور الله ما د دې لپاره بل اور اماده کړی دی هغه ته بیا ځان تیار کی. دا اور سره کم دی اذا هغه وخت رأت چې دا اور وویني هم دی من مکان بعید د لیرې ځای څخه سمعو دی به واورې له هاوه دغه اور ته وجدو ژخته تغیظا خوټهاري و زفیرا غوریدو غرعاري. دا دواړه به دی ورته احساس کړي. ملا قاریل ته یو سوال واردېږي اذا هغه وخت رأت چې دا اور وویني هم دی سر دی ویلي چې دوی اور ته وګوري یا وایي چې اور به دوی ته وګوري نو اور هم لیدل کوي و اور لیدل کوي د دې خاطر په اور کې احساس ته خبر امس د لیدل امس په قران کریم کې بل ځای وایي ويوم نقول لجهنم هل امتلأت قل هل من مزيد څنګه دي وتقول هل من مزيد دغس فرمای الله تعالی بل ځای چې وتقول دی وایي چې هل من مزيد چې هغه وخت په یاد کې چې موږ به دوژخت وایي چې دکس وي د انسانان چور واچو دی براوي هل من مزيد نور نسته نور نسته الته په حدیث کې بیا ورسته بشه راځي بار الله پاک په لاکې په خپل قدم پکې کېږي بارونه دوژخت وایي چې قط قط بس بس بالا موړ مس دا الله تعالی په قدم باندې بلا کې په دې بار امور سره هغه وخت دی نه مریش نو دا خبره څنګه کې چې الله پاک وایي چې هغه ورځ په یاد کې زه به دوژخت وایم چې دکس وي نو خدای مانا چې درک کړي دا الله تعالی د خبرې بیا الله ته جواب ورکړي چې هل من مزید نور نسته نو چې هغه خبرې کوي چې دوزخ باندې دل ولې نس کوي نو دوزخ شو دوی ته وګوري دوی چې د لیر پر اشکار کې د دلته ورته په خوټه آریسي دا تغیز دغه دی چې ډیر څوک غیرت منې بس نو برای چې ته درد راسي به هر دلته دی لکه کټو چې شي بس بار نو دی چې شي خوټه آری شو کې زفیر هغه دغه توای زګیر وای رقم چې د ډیر درد څخه کی الله پاک وای دا دوزخ دغه رقم دی دغه اور ته تیار دی دا د اور بیان وکي چې ولې ته سعیر تیار دی اذا هغه وخت رأت چې دغه سعیر و دا اور وویني هم دی مم مکان بعید د لیرځه څخه چې مازی پر دوی سترګې ولګیږي د دوزخ ته سمعو دی به واورې له هدا دوزخ لره تغیظا خوټهارې لکه کټو چې پر لرایي چې دغه شی وي و زفیر او دغه غرعارې و غوریدل چې ودی ته به غوریږي مانه دی بیرې په د خپل د خوټهارې په دغه غوریدو سره دا خو چې دی مازی وویني هغه دا چې منورته کې چې ورول ویل سره کمې و اذا هغه وخت القو چې دی ورواچول سیمن هاده دغه دوژخه څخه مکانن و دس ځای ته ورواچول سغ دیقن چې هغه تنگ ځای مقرنین په داس حال کې چې دی به سره جوړی د مقرنین دواره کمه دغه کیج تشریح مقرنین چې دی به سره جوړی څه معنی الله سبحانه یو ځای سره ولچکسی ول دغه ستل سی ول کاله سبحانه چې دواره یو ځای وروتل برای ورو غرزه برای خو نو شوې دای ام نسې غستای هم نسې بل ترجمه د مقرنین دا ده چې دوی د یو قسم جرم چې کړی معنی لس لس دولس دولس شل شل دغه په یو تنا سره تړلې په یپلا ورو غرزه دغه بیا بل زحمت چې سره د بل سره تړلې جلا نسې نیت لای نو د مقرنین سره کوم ترجمه سو دوا مقرنین چې سر را ټول سیوی را ګنجلک سیوی د خبرګې پر لټړي بشي ولاسونه یا مقرنین دا چې دوی څو نفر لار ځنې تیار سوی ځنې سر جوړه سوی نو مقرنین چې سپیده یو د بل سره یا په خپل ځان کې لاس په سره چې سپیده شپه دغه حال کې وطن زیت وروغ ورزول شي دعو دی را و بولې هنالک په دغه ځای کې نو صبورن مرګ بارنو مرګ ته نه لري چې مرګ راسه انسان مانی چې ډیر زحمت راشي بره مرګ ته نه لري چې مرګ راسه لکه په پښتو کې د لاجه استعمالي رچ پرې چا باندې شرم راغلی یا ډیر وان پر راغلی بره چې مزکه چاودلې وای زفنه نه وتر نو څه د پاره معنی چې مرسوي وای نو الله وي دلته دې چې د دوزخ قرآن وو ویني دلته دې ودا تنگ زایته ورو غرزه په دغه وخت دې بره مرګ راسه چې د زحمت خلاص مرچ سم بره خو به بره به وساسه ته دې فکر دی الله پاک وای لا تدعو تسمرا بولي اليوم من نمر صبورا واحدا يوم اكتولي يوم اكتنا اري واي في يوم اكتنا لا كخلاص وادعو صبورا كثيرا وادعو تسرا وبولي صبورا مر كثيرا دير دير مر را وغرا ومر په سو سو زل راس ما مر كف يا فلا بني نخلاص يا خلاص يا ده چين په مر بت تنجات ندري ولي مر قال تنستكلو دلته بل سوال واردی جو پر د مکان نو ضيقان باندې چې تنگ زایت د دوزخ ورواچ ورسی نو خو حدیث کې راځي چې دوزخ دوه نغټ دی چې دا غاړې څخه یو ډبر ورغور ځای یو ګار ور شواکې د دن نست چې دی هغه ته په اویاز را کاله دار سیج د ډبر دلته الله پاک وایي چې دی ورغور ورسی من هدا جو دوزخ مکان نو ضيقان وتنگ زایت نو حدیث وایي دوه نه پراخ دی دلته آیات پاک آیات پاک وایي هغه چې دا مکان یو ضيق د تنگ صفات یې ورکړي دا غو جواب دادی وای د جدي سیمثال لکه یو جلدی د مثال په تول زر کوټې لرونو سونه غټ جلدی مگر هغه بنده چې په شخصي ځای کې اچولی هغه په یو تنگ ځای کې اچولی لکه تشناب دلته دی برای زه په تنگ ځای کې وم خلک شته د بیابان ورته ګوري برای بابا خزر کوټې درلوده دی بابا د کوټې چلاوي په د اره کوټې کې به تنگ تنگ ځای جوړ کړی زه لکه په پانه کې چې نیولی وم نو دا دوژخ ته چېغ د ی قوه دا چې هر دوژخې په کښې کې دی هغه شخصي ځای د ده د پاره تنگ یو نفس دوژخ دی دوژخ پراخ دی نو دا سوالې خلک نه وردي چې حدیث وایي دوژخ پراخ دی الله پاک وایي مکان الغضیقا هغه د ده هر بندي چې په دا دوژخ کې دی د هغه ځای پر ده باندې تنگ دی راپاسې په کښې کې تنګ و دا هغه وخت القو چې دوی ور وغورځول سي من هده یو دوژخه و کم ځای ته ور واچول سي مکانا و هغه ځای ته غدیقن چې هغه تنګ دي د هغه بندي و دوژخې دپاره مقرنینه په داسې حال کې ور وغورځول سي چې دوی په خپل ځان کې سر و پښې سره وښتېنو او یا مقرنینه چې د نورو انډوالانو سره مقرن جوړی د عودی به راوبلي هنالکه په دغه ځای کې صبوراً مرګ مرګ ته به نارې وي الله وایي ورته وبه ویل سي چې لا تدعو تاسې مه رابولي الیوم نن ورځ صبوراً واحدا یو مرګ صبور مرګ هلاکت واحدا یو وادعو تاسې راوبلي صبوراً مرګ کثیراً ډېر ډېر مرګ ځان ته راوغواړه په څو څو وارې ځان ته راوغواړه قل نو ته ورته وایي محمد ورته ذلک خیر ای ذلک دغه چې دا تاسې یادوي هلته خو ورته وویل چې که علاکه وغواړې ته ته به جنات درکړې دی خو یو باغ یادي الله به جنات درکړي الله به قصور درلره دا کړې بنګلې خو لا دوی نه دي یادې کړي خو الله نه غواړي چې درکې خپل حکمت په کښې کې لري برای وروسته دا خبره را وکړه چې دی د حق دپاره چې حق ته ځان ورسي دا سوالونه نه کوي دی تکزي په قیامت کې په قیامت کې د ده دپاره اور اماده دی د اور صفات یې بیان کړي بېرته خپلې خبرې ته ورګرځي چې الله تعالی به تا ته خیر در دا د دوی در باغ چې دی یادي تر هغه به ښه باغونه درکړي نو قل ته ورته وایه چې ایا ذالک دغه دا ته چې یادې چې دا باغ دی خزانه ده دغه خیرون ګټور دی ام جنت الخلد ام جنت یا که جنت الخلد د همیشه توب یا هغه د همیشه توب جنت چې الله یې ماته راکړي که هغه خیر دی الله چې هغه جنت الخلد هغه د همیشه توب جنت وعده چې وعده یې سوې ده المتقون د پرهیزګارانو سره نو ته خپله په دې پوهېږې چې کوم جنت پر بیا دي دا د دې دنیا د جنتو در باغ هغه جنت الخلد بیا دي چې الله متقیانو ته اماده کړی دی هغه ماته الله راکړي ته څه ماته باغ دور ویستکې چې ته باغ کمی چې لرې کومه ده چې خزانه لري نو چې دا نه لري معلوم داره ته رسول نه رسول یمه خو دغسې جنت الله ماته راکړي دغه تر هغه بیر دي پوښتنه د دوی څه وکړه چې دغه د اوس باغ ښه دی چې واقع او یا کال دی که هغه باغ چې عبدالعباد دی ترجمې ته متوجه است قل ته ورته ووایه چې ایا ذالکه دغه باغ چې دا تاسې یادوي دغه خزانه چې دا تاسې یادوي دغه خیرون ګټور دی ام جنت الخلد یا که هغه جنت د همیشه توب الله چې هغه جنت د همیشه توب وعده چې وعده یې سوې ده المتقون د متقیانو سره د پرهیزګارانو سره كانت لهم جزاء ومصيرا كانت في بدغه جنات دا وعده سويده لهم دغه جنات كانوا دپاره جزاء دا بجزاء وبدلي دا بد دي د اعمال چې په دنیا کې تیر کړي دا بد هغه بدلای او مصيرا او دا بد زید وګرځي دوی د اخر په جنت کې د په اخرت کې جنت ته ورلره ورګرځي دغه د دپاره بدلا د اعمال په دا خبر ګټور کته په دې جنت کې چې دی الله ته سیده جنت هم د خود جنت د همیشه توب دا د عمل بدله سي دی ورلره ورسې نو د جې څه ګټه ده الله وایي لهم فیها ما یشاؤون لهم دی لره فیها په دغه جنت کې ما هر هغه شی دی یشاؤون چې دی خوښه وکړي دی اراده وکړي خالدین په کښې کې همیشني بله هم یې نو چې ته غواړې هغه شی په کښې کې ستانو دغه څنګه ښه جنت دی چې ته غواړې پر دې ځای بیا پر دا ما یشاؤونه ملاقاري سوال ورېږي چې نو که دوی دا وغوښتله د یو سوي پلار کافر دي دوژخ ته تللی دي بعد دی په جنت کې دي برای خدای پاک ته وویل چې دا زما پلار د دوژخه راوبسه رایه وله نو دا خو هم د دوی اجتهاده غوښتنه یې ده مشیعت یې ده وکړي نو الله یې کوي کله کوي او دوی ته الله پاک وایي چې لهم فیها ما یشاؤون لهم دوی لره فیها په دا جنت کې ما هر هغه څه دي یشاؤون چې دوی اراده وکړي نو دوی خو دغه اراده وکړه په جنت کې چې زما پلار د دوژخه راوبس وایي دلته په دا ما یشاؤون کې چې هغه جنتیان اراده کوي هغه ټول الله یاد کړه دغه سی اراده چې هغه امکان نه لري جنتی په خپل نه کوي ولی خو د دې خبره په دنیا کې د تشور سوی ده چې کافر د جنت را ایستل امکان نه لري نو دی په جنت کې د الله صدا څخه خاص نه کوي چې الله پاک از ما کافر پلار ما ته چیش راول جنت کې راته راول دا دی مشیت نه کوي غوښتنه نه کوي که کم شی دی غوښتنه کوي الله پاک اگر دور درو کی هغه شی اند مثال په تور چې هغه امکان نه لري چې چاته دی وسی دا غوښتنه جنت نه کوي جنت دونه بیا دی نه کوي نو کته وا جنت دا غوښتنه کوي چې الله پاک ماته خدای راکنه الله په خدای دې تور کی خو دې غوښتنه دی نه کوي دې امکان نه لري نو هغه چې وایز ما کافر پلار یا کافر روم ته د جنت ما ترا ولا د دوژخ خیر او بسغم د اراده نه کی نو دوی لره فیها په دا جنتو کې ما هغه څه دي شاؤون چې دوی اراده کوي او دوی چې دلته په جنت کې مجه خالدین دی به همیشنی په دا جنت کې کان دی دغه جنت الخلد او د دې ور داخلي دل دا دوه خبري حال عربیکه پر رفسته وعده مسؤوله وعدا دا وعده د الله د طرفه څخه علاوه دغه وعده ما در سره کړی او دا دې وعده مسؤوله غوښتل کړه سوی خو هر جنتی په دې دنیا کې سوال کړی چې الله پاکه ته ماته جنت راکړه نو دغه ما هم د سره وعده او دا مسؤول غوښتل سوی هم د دې بندگانو د لارې څخه نو دا خامخا و دې تور کول کیږي که دا اس مضمون ته به تاسو متوجه سوی یاست کنه ده کمه خبر دغه همیشنه جنت او دغه متقان ور داخلي دل دا دوه خبري دا علی ربک پرفسا وعدا دا وعده ستا پرب لك واجب پر خدای خو شی نه واجبېږي خو الله چې دې تفضلانو احسانان یې پر ځان واجب کړی دی نو دا ستا پر رب باندې لازمه ده مسؤول او دغه کار چې دی دا غوښتل کړه سو هم دی ګرد مؤمنانو یې سوال هم کړی دی و یوم او هغه ورځ په یاد یحشرو چې الله پاک راوپاڅي هم دی را ژوندي کې و ما او هغه شیان راوپاڅي یعبدونه چې دی عبادت کاوه من دون الله د الله سما سوه علاوه بل د دغو خلکو چې دا د نبی علیه السلام په رسالت کې شبهات راوریدي علاوه ته هغه ورځ په یاد کړه چې زه دوی را حشر کوم حشر دغه دی چې د قبرو څخه یې بېرته را ژوندي کې راویبس و ما او هغه شیان هم ټوله یعبدون چې دی عبادت کوي دکه د انسان عبادت کړی دی معنا د خپل یو بزرګ دی هغه چې عبادت کړی دی غلطي یې کړې یا یې د ملایکو پر نامه باندې عبادت کړی دی نو خو په پای کې خو ګرد حشر کېږي را ژوندي کېږي نو چې دوی او هغه چې دوی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څه که بوتان دي خو هم هغه خو هغه ډبرې چې الله پاک په ده د مخته ودروي فیقول نو به الله پاک ووایي د دوی و معبودان انتم اغضللتم عبادي انتم ایا تاسي اغضللتم تاسي ګمراهان کړي و عبادي زما دغه بندگان چې دا اوس کافران دي دی بمرا حشر سوی اغا دی معبودان بم سروا بیدگی دا سده پار دا پشتن علا که چو دی شپ زلیل سی برای اصلا دا خدا اصلا دا امزه پشتن کم چه تاور تا ویلی و تو خواست وی چه بتا سجده وکم برا بت بیام خدای تا نیجده که چه پیر که وکم اغی می نیجده که چه خبر جه وکم اغی می نیجده که چه ملائکو که وکم اغی بمی نیجده که دا غدی چه عبادت کردی اغا شیان اگر دا علا و مختور تا ودری برا علا پشتن چنگ که فیقول نو علا بور توی چه انتم آیاتاسی د دې خدایانو توي اغه دللتم تش ګمرهان کړو عباد از ما دغه بندگان ها اولای ذغ ام هم غدلو ام هم یا کدی غدلو په خپل ورکه کړو اسبی له لار دا وستا پر د غلطه لار به وریو کده په خپل لار ورکه کړو چې ته عبادت کو قالو دا د دې معبودان به ګرځو ته سبحانك ما کان یمغی لنا سبحانك پاکد تعال ریا الله ما کان نشاید ما کان نو یان بغی چې وږی شایل نه مجلر زمر د پاره مناسبه ولا کو اندا خبر نتخذ چې موږ ونه سمندونی کستاسه ما شوه من اولیاء نور دوستان زنده پاره زما د زند پر از ما ولکه بل معبود خوشتی ده بت به وای د ملک بورتو وای د انسان بورتو وای د نیک د ولی هغه بو یا الله د زند پر ام ولکه بل خدای خوشو نیم معبود خوشو نو ده ته به څنګه وای سره خو بل چاته هغه شی کی چې پر ځان یې پیرزوی نو زما د زند پر د بیا دی به ولکه پیرزو د خو کو پر دی چې سره د خدای سم صبر معبود زند ته جوړي نو چې زند منه خوشو ده ته به څنګه وای دا ما زیله د مسافر دروخ په ما پس وای چې دوی ما ته وای دی ز ګمرا کړم په خپل ګمرا قالوا دغه د دې معبودان وې سبحانه فاکده کتالر ای الله ما کان نو یان بغی چې شایې دل ناز موږ د پاره اندا خبر نتخیزه چې موږ ونه سمندونی کستا څه ماشاو من اولیاء دوستان ستا څه ماشاو بل دوستان ته ونه سم عبادت غوړو نو دی ویل ګمران سی ولیکن واجه بلد علا پاک دی چې دی د دې مثال په تور دی نازول دی د نازو څه دا ور پیښه ده هغه دا چې تا د پر پلار پر نک انعامونه کړو دې ته چې شج ژوند ورکړي زمونې په دا شج ژوند کړاله د دې فکر دا دی چې دا جهان یې په دا راحتو کې مبدا خپل حق بولي د ناز سره دا غوږی واجه و چې دا باید شکر د الله یاد کړي دې د ډیر ناز مون کیر سو پر بل خو ولاړي چې رسول یې نه مني قران یې نه مني ابل یې نه مني واجه دا غد دا به دا څوک دا خبر وکي الله پاک دا دې معبودان پورته وکړي چې الله پاک موږ ولاته د عبادت خپل ځان ته څوک غوړه کړي د عبادت لپاره نو دې ته به موږ څنګه وایي د ته چې ورپېښه دا یا الله د ته دا ورپېښه چې تا ډیر احسان په دنیا کې ورسره کړو ګوره ولیکن دون خبره ده متعته تا ګټه رسولې او په دنیوي عیش او عشرت هم ودیته او آبائهم د دوی وپلروته دوغه نه ګټه جو رسولې او دوغه نعمتونه جو ورکړي حتی تر دې سره چې نسو چې دوی ایر کی الذکر یاد ستا تیستا یاد لسخه تر ایر کی ستاد انعامونه ورکړي وکانو قوما بورا وکانو دی وقوما یو قوم بورا هلاکی دون که استا پا علم که علا پاک استا پا علم که تاخ بدا پیجن دلش دی هلاکی دون که یش پا آخرت که بدا رخت لویجه مجد اسم دیورتو ویلی دا جواب څوک وای دا د دې معبودان دغه نه بیان الله پاک ته وکړي چې الله پاک دته دغه ناز ور پیښته چې پلار یې په نازو کې و نیکه یې په نازو کې ابا یې ذکر کړ ابا پلرګنۍ د دې معنا برای نو پلرونه و نیکه ګان کرده نو دوی د هغه نعمتو د وجې څخه ستا ذکر یې کړي او دوی تا ته خپله معلوم یا الله پاک چې دې داسې قوم دی چې بورن هلاکېدونکي دي زموږ په باره کې تا ته معلومات څه چې موږ نه ورته ویل اوس نو الله عز وجل وایي فقد كذبوكم برا وديت نو مخ امر پلانی سره پلانی ته مخ راواړو الله عز وجل متوجه ودی چاته سو دا مشرکان ته بار فقط په تحقیق سره الله وای کذبو دا استسختایان خو تکذیب وکي دروا غنړی وکړ کوم کوم ستاسي تسول زده گمراه کړو زنه څه فایده ما خود برات ته سجره تکواله پکې دی خیا دی نه منیا غو ته درواړو درته اغه ته ته د ناز در پیشو د نعمتو څخه در پیشو ما کله ګمرا کړی فقط په تحقیق سره کذبوت دوی تکذیب وکي چې دا خدایان کوم ستاسي ای مشرکان به ما په هغه خبره کې تقولون چې تاسو وایئ تاسو چې کوم خبرو کې پدې کې خدای دروغ جنو وګڼل بر لې دروغ په ما په شنه کې تل نو الله پاک فرمایي فما تستطيعون نو تاسو طاقت نلري فما تستطيعون نو تاسی طاقت نلری صرفا د ګرځولو د عذاب وسنه عذاب د ځان نه سي ګرځورې دایم علامات چې تاسو جدا ورته کولاغه بدر باندې ولاغه په ما په در وخت ما در وخت جندي ما نه جوړته ویل نو تاسی وس طاقت نلری صرفا د ګرځولو د عذاب چې د ځان عذاب دفع کړي ولا نصر نه د کومک چې تر بل کومک سره وکي چې الی لا سونه سره ورکی چې زور وکړه د ورځ ځان خلاص کړي کدا اسم مزمن پوسید نه دوه رخت ځان پر و الیسی نه خپل په ځان کې کومک کې تر بل سره کوي چې دا غسی بولیږي فسیاله پاک قانون ورته بیانې و من ارغ سوک یظلم چې ظلم وکي منکم ستاسی څخه نو ذق مجبور وسکه هو د عذابا کبیر غټ عذاب دا قانون دی چې هر چا چې ظلم وکي ظلم معنا شرک وکي کوپر وکي هغه ته به موږ عذاب کبیر لوی عذاب هغه به وسکه لوی عذاب دغه دوه رخت تر دا غزا پر ملاقاتی باغه دریم سوال کی چې هغه اخرینی اجزا او چول باغ د کوم دی خزانه د کوم ده د هغه تبارک الذی ستر دغه ځای پر دغه جواب ورکول څه چاله د شش یاند تور کی په واسه پراده مګر خو پر دې دنیا کې وغړی مور کولای چې خو دلته د خپل حکمت مخې نور کې په اخرت کې ورلو کی پته د دې په باره کې نو بر اعلی راوږه دی چې دغه سوالونه سره جوړی د دې خطر نه جوړی چې د حق په تلاش کې دی خبره ش حق تر رسیدي دی اصلي د قیامت منکر دی بر نو د قیامت بیان را بشره وخت چې په قیامت کې دی چې داسې اور آماده دی هغه وردار کم دی چې د لیر سلادی ته وګړي لا برته قوتیږي در برته ورغلی نو او هغه داسې اور دی چې دی چې ارزای ته ورویږي په دې اور کې هغه ځای به د دې لپاره تنګ دیر او دا یق بینو او بیا الله پاک ودی تول چې هغه باغونه چا کې غواړي په دې دنیا کې هغه شو دي کده چې دته په آخرت کې الله پاک لرو کې پرڅو په دې پیری چې هغه پر بیږي بیا دا خبره وکړه چې په ورځ قیامت دی او د معبود وار الله حشر کې مخ په مخ سره دی بره هغه معبودان او توې چې دې تاسو ګمرا کړی و دوی خو تاسو ځان ته ونی وای درته ویل هغه به دروغ وای ما نه ورته وی ما د ځان لپاره ولا قبل معبود ټاکی نو دته من څنګه معبود ورته ټاکی نو دا دروغ د دې ام فملامت بارانو علا پاکورته وای چې تاسو چې یاست تاسو به دغه ورځخت ور ویری تاسو قوم بور یاست هلاک دونکو قوم یاست او تاسو به عذاب در وسه کم تر دغه ځایش دا غو دریم سوال هغه بل جز خو دغه وو چې بارای ول دی د چشته فار په بازار کې ګرځي نو سرد آیات وقالو ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق خورکونه امکه په بازار کې موږ ګرځي ته به چې ملک وای خورک کنه کولی دا هغه تفصیلی جواب دغه دی چې بصور کې دا هغه جزغه الا دیس فرمای وما ارسلنا او مجنه دي لجلي قبل كمخ كتر تائي محمد من المرسلين در رسولان سخيت سوك الا مگر دس مليجلي چ انهم دي لا ياكلون خورل يا طعام دو اخرى ويمشون او تاك في الاسواق وبازار خدغه خلق شدا تا نمني دي ابراهيم عليه السلام په نبوت قانيد اغه مانی د نوح علی السلام په نبوت کانی دی اغه مانی مثلا د شس علی السلام یا د ادریس علی السلام د څه چنه بیان مخ کیږي چې اغه مانی نو اغه بازار ته نه راوتل خوغم چې ضرورت وای بازار ته راوتل په احادیث کې راځي چې بازار بد زګی منه چې ضرورت نه لري بازار ته مت ضرورت چې پیدا اس خو هر نبی بازار ته خپل ضرورت ته حلاوه کدا اس په مزبون تسپوی جن ده دغه خبره چې تکایه چې ته ولې په بازار کې ګرځې ولې خوراک کوي نو چې کایه معلومدار چې شنه رسول نه الله نه نور رسولان ولې مونږ چې په خاطر سږی خوغم دا کار کاوه هیڅ رسول دې سند کې ورسوي چې هغه ضرورت نه درلودي د بازار څخه خپل ضرورت نه پر کاوه هغه دې خوراک ته ضرورت نه درلودي خوراک یې نه کاوه نور رسولان هم خوراکونه کول هم بازار ته تل ولې مونږ نه دام دغه رقم دی د بازار ته ګوري سالک څه ټکر سره دې چې څوک بازار ته لږ رسول نشي کېدل که چې خوراک کاوه هغه رسول نشي کېدل خدای غلطه ده و ما ارسلنا موږ نه دی لیږلي الله پاک وای قبل که مخکې درته ای محمد من المرسلین د رسولانو څخه در دای منل د مخ دلته احد ذکر کیږي موږ نه دی لیږلي مخکې درته احدا اتسوک من المرسلین د رسولانو څخه اتسوک من دی لیږلي الی خو بعداس چې انهم دی چې ولا یاکلون خامخا خوراک او الطعام د خوراک خوراک خوړی و یمشون او غوتک په الاسواق په بازارو کې نو شې چې وګوم دا کار کوي د وګوري سره ته منی د محمد علی السلام دا ویلنه منی وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ففائكن على پاک ونبي عليه السلام توای و وجعلنا مشغل زولي بعضكم جن استاسد انسانانو لبعض د جن نور د پاره فتنه تن زریعه د ازمایش د امتحان دا مود ازمایش د پاره ګرځولي و نبي عليه السلام ته د استاد پاره فتنه ته حق ورته بیانې د زمر په غرو کې د خلکو په شامل کپم بچور کړی نه اوري نو د جته په امتحان کې چې زه دغه خبر ورته کوم د د پاره دی نه مې دی بیا ستاده خاطر په ازمایښ کړي ولې چې دی وستاري سالت ته وګوري وجه مني خو بره کامیاب دی دلته چې وګوري چې خوراک ته بازار ته ځه براو یا د خو د رسالت سره ټکر جحال چې نه دی ټکر خو د دماغ د به عقل دی بیا په ستاده خاطر په ازمایښ دی نو تاسو ګر دی د بل لپاره ازمایښ جسبت نه است ته په دې امتحان سوې د دغه جهالت بس غمې نصيحت بدر پای ورته کوي دی په تا امتحان دی سمانه چې ان ستاده حق خبر کړي مغ نور لوی په پای کې به درځخته سي دا به سبب سي دا انکار به سبب سي نو تاسو یو تر بل پتنه معنا د ازمایښت ذریعہ یې دی په تا امتحان کې چې په دې امتحان کې وجعلنا مشغل زول دي بعضكم جن استاس اي مكلفين دا ټول مكلفين ته خطاب سو لبعض د جن نور د فار فتنه الفتنه لکه ما رسول د امت ته فار فتنه او ازمایښت او امت د فار ازمایښت چې پر لار نو سره زي اتصبرون الا ایتس نو صبر کوي وانا نبیان ته برابر متس به صبر وکي پر دغه پتنو ازمایښت باندې نو نبیان خو بالکل کې پر دغه باندې حتی نوح علی السلام به خو لشک سانچ دی معنی راوړي مګر د دعوت سونه ډیر کړی بالکل صبر کړی وو وکانا ربک بصیرا نو اتصبرون ایت صبر کی چانی هو صبر مشکو نو وکانا دی ربک ربستا بصیرا لدنک استا فکر دادی چې د خلک چې د رسول سره غلطی کوي یا د نور رسولانو سره کړی الله نو ندی په خبر الله وی زی ارسوی نه سزا ورته ورکول کیږي فقط دار د امتحان دی ته په دې پتنو ازمایښت کې ځان کامیاب کړي د دې مطلب دا نه دی چې دې ته سزا د سی په دسته الله نو ورکوي نو الله پاک دی نه ویني ولې نه ویني بالکل ویني وکانا دی ربک ربستا بصیرا لدنک پر ټول اعمال د دې ګرد اعمال ویني تا دا نبی علی سم اعمالم ګرځ دی ویني استا دعوت او د دې انکار نو اری وته د خپل عمل مطابق جزاء ورلر کول کی خلاصه د نن د سبقه د اسو چې اوغه د چیر سوالو کې د دې دریم سوال چې هغه ځان ته اجزا درلودله هغه اخیرنه جزې چې خزانه دې کم ده او هغه باغ دې کم دي دغه جواب دغه تبارک څخه ورلر ورکی تر دغه آیات چې د اخیرنه سبق دی او ما ارسلنا د هغه اول جز چې و د هغه دریم سوال اول جز چې ولته خوراک کولی کې بازار ته ولی چې دغه د عدالت ورلر ورکی چې رسولان کوم بازار ته نتلو غو کوم خوراک نه کاوه دا د دې دلیل نه دی چې تمرکز بلکې د انکار دلیل هغه دی چې مخ کې څه بلکې د بو بي ساعه چې دې اصلا قیامت نه مننه چې قیامت سړی نه مننه برڅ کې چې ته برابر زروږی نه سم یال منځونه کوم دا خو د قیامت ته پاره دی ا قیامت دی مننه نو خود بره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کوم نه کی چې ته دا په اخرت کې ګټ کې د اخرت کې سره نشته نو دغه خاطر دی منکرین دي د دې خاطر دی منکرین نه دي چې د حق په تلاش پرسی یو شې چې خبره ش حق ته ورسیږي نو سوالونه کې هغه وجه نه ده نو دا د دې د سوالو جواب چې پر دې ځبه نه خلاص واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.